Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 26 dzień marca. Na zegarze piąta, czas na serwis Trójki i Romuald Wójcik. Pokój na Morzu Czarnym, wstęp do zaprzestania ataków na infrastrukturę to dotychczasowe efekty rozmów w Riadzie. Po 14 latach podniesiono wysokość zasiłku pogrzebowego, od stycznia będzie on wynosił 7 tysięcy złotych. Premier oczekuje od szefa MSZ urlopowania wiceministra Andrzeja Szejny, chodzi o jego chorobę alkoholową. Stany Zjednoczone pomogą Rosji w zwiększeniu eksportu zboża i nawozów na rynki światowe. To efekt wynegocjowanego przez USA porozumienia o zakazie użycia siły na Morzu Czarnym. Tej sprawy nie było w porządku obrad ukraińskiej i amerykańskiej delegacji, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nie zgodziliśmy się na uwzględnienie tego w naszym wspólnym dokumencie. Uważamy, że jest to osłabienie stanowisk i osłabienie sankcji. W Riadzie ustalono również, że zostaną opracowane mechanizmy powstrzymania ataków na infrastrukturę energetyczną w Ukrainie i Rosji. Zasiłek pogrzebowy od przyszłego roku będzie wynosił 7 tysięcy złotych. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie. Wobec wzrostu cen konieczne było podniesienie świadczenia, które nie było waloryzowane od wielu lat, powiedział premier Donald Tusk. Nie ulega wątpliwości, że będzie to z ulgą dla tych wszystkich rodzin, które i tak wystarczająco dużo zgryzoty w dniach, kiedy odchodzi ktoś bliski, przeżywają. Przynajmniej w ten sposób będziemy starali się pomóc, mając świadomość, że niekoniecznie te 7 tysięcy złotych wystarczy na wszystkie koszta związane z pogrzebem. Z całą pewnością to będzie poważna ulga dla tych wszystkich, którzy w takiej smutnej potrzebie się znaleźli. Obecnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tysiące złotych. Premier zwrócił się do szefa MSZ, by urlopował wiceministra Andrzeja Szejnę. Wcześniej polityk lewicy wydał oświadczenie o tym, że cierpi na chorobę alkoholową. ABW zweryfikuje to oświadczenie, powiedział rzecznik resortu Paweł Wroński. Andrzej Szejna składał w ABW ankietę bezpieczeństwa, w której należy wymienić nałogi. Informacje tajne są dosyć mocno racjonowane w ministerstwie. Natomiast każda osoba, która chce mieć dostęp do takich naprawdę kluczowych informacji, składa ankietę bezpieczeństwa. I dopiero po zweryfikowaniu tejże ankiety przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ta osoba do takich informacji dostęp posiada. Pan minister Szejna jest dodatkowo posłem i jako poseł też posiada dostęp do informacji niejawnych. Rzecznik MSZ dodał, że w związku z chorobą wiceministra nie było problemów w jego pracy. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces byłego rzecznika Ministerstwa Obrony Bartłomieja M. Chodzi o przekroczenie uprawnień, które spowodowało milionowe straty Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Oskarżony nie pojawił się w sądzie, bo jak wyjaśnił jego pełnomocnik Łukasz Aranowicz, nie musiał. Nie został wezwany, tylko zawiadomiony. Nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Prokurator Andrzej Dubiel. Zarzuty generalnie dotyczą działania na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wyrządzenia szkody w kwocie przeszło 3 miliony złotych. Drugi zarzut dotyczy powoływania się na wpływy celem załatwienia określonej sprawy za określone korzyści majątkowe. Na ławie oskarżonych jest też m.in. były poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Antonika. Został mu przedstawiony zarzut dotyczący powoływania się na wpływy celem załatwienia określonej spraw w Ministerstwie Obrony Narodowej za uzyskane korzyści majątkowe, z którymi, tak jak wynikało z odczytanych zarzutów, dzieli się z Bartłomiejem M. Mariusz Antonika nie przyznał się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Magdalinet przegrała z Włoszką Jasmin Paolini 3-6, 2-6 w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Miami. Było to czwarte spotkanie tych zawodniczek i druga wygrana mającej polskie korzenie Paolini. Dziś w ćwierćfinale Iga Świątek zmierzy się z Aleksandrą Ealą z Filipin. Początek meczu o 18:00 naszego czasu. Najwcześniej za 2 lata naszego czasu ukaże się kolejna odsłona gry Wiedźmin. CD Projekt opublikował wyniki finansowe za poprzedni rok oraz poinformował o planach. Wiedźmin 4 wkroczył w etap intensywnej produkcji, ale data premiery gry pozostanie na razie ukryta we mgle przed wzrokiem miłośników serii i akcjonariuszy CD Projekt. Twórcy zapewne chcą uniknąć błędu z przeszłości, czyli wydania na świat niedopracowanego cyberpunka, który nie działał poprawnie na konsolach poprzedniej generacji, co skutecznie zepsuło frajdę wielu graczom. Przez ostatni rok CD Projekt nie wypuścił żadnej gry, a i tak zarobił blisko 500 000 000 zł. Trzeci najlepszy wynik w historii spółki to zasługa niesłabnącej sprzedaży Cyberpunka i Wiedźmina 3, wydanego 10 lat temu, mówi Piotr Nielubowicz z zarządu CD Projekt. Zwieńczeniem roku było przedstawienie Siri jako głównej bohaterki nadchodzącej trylogii w mrocznym 6-minutowym trailerze. Tu nie ma żadnych bogów, tu są tylko potwory. Dodatkowo studio CD Projekt Red pracuje nad kontynuacją Cyberpunka i w tym roku zamierza wypuścić wersję gry na komputery Apple. Michał Makowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę zachmurzenie przeważnie duże, z większymi przejaśnieniami jedynie na południowym wschodzie, początkowo małe i tam również początkowo zanikające mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów. Proszę na siebie uważać. Przelotne opady deszczu, które będą się przemieszczać z północnego zachodu na południowy wschód, to też element prognozy pogody, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie do 5 cm. A na termometrach dziś na południowym wschodzie najcieplej, tutaj 17 stopni powyżej zera. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Aha i Take On Me to jest to pierwsze nagranie, które pojawia się właśnie po godzinie 5, dokładnie 6 minut po 5 na radiowym zegarze. Dzisiaj Maria, Dyzma, Mariola, Łucja, Dezyderiusz, a także Więczysław świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. I jeszcze dodajmy, że słońce dzisiaj wstanie o 5.28, to już niedługo. Mamy nadzieję, że nie zaśpi, a zajdzie o 17.57. Irena Dan program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Tak sobie aha popłynęło. Take On Me, oczywiście nagranie, do którego lubimy wracać prawie 10 minut po godzinie 5. Napędzamy się i rozkręcamy, budzimy również, no bo taka rola audycji Coś Mi Świta od poniedziałku do piątku, między 4 a 6 mamy przyjemność wspólnej pobudki, doświadczania tej pobudki. O, ktoś by pomyślał takiej nieludzkiej godzinie, ale jakoś dajemy radę. Najważniejsze, że wspólnie. 63. urodziny Trójki w tym tygodniu, tydzień urodzinowy. rozkręcamy te właściwe urodziny 1 kwietnia, ale już nieco wcześniej zaczynamy świętowanie. To jest sen, czyli trochę igramy z ogniem, jeżeli chodzi o poranny program, no bo łatwo przyciąć tak zwanego komara, czyli popaść w drzemkę o tej porze, a tutaj już budzik pewnie którąś rundę wydzwania u niektórych w domach, no i trzeba po prostu jednak posłuchać się tego budzika i wstać, żeby nie zaspać do pracy. Julia Rower, pisane przez V, czyli mieszkająca w Poznaniu piosenkarka, autorka tekstów i DJ-ka, która znana jest także jako połowa duetu, który współtworzy Bliss Keys, a twórczość, no to muzyczna podróż przez różnorodne brzmienia. Najważniejsze, że piosenki pisane są po polsku i właśnie w tym języku komunikuje się ze światem zewnętrznym. Również artystycznie i muzycznie Julia Rower, na którą też w ramach pierwszej trójki można głosować i myślę, że warto też wypatrywać kolejnych nowych piosenek. Mówiłem o 63. urodzinach programu trzeciego. No to w takim razie kontynuujemy wątek, no bo to zaczyna się już w najbliższy piątek, to wielkie świętowanie w piątek 28 marca o godzinie 19 zapraszamy muzyczne studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpią Special Quartet, a także Atom String Quartet, a to wszystko oczywiście związane również z wydarzeniem, które przy Myśliwieckiej 357 będzie miało miejsce, czyli nadaniem imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego studiu M5, no i też ten wyjątkowy specjalny koncert dla Ptaszyna oczywiście się odbędzie. Zapraszamy do tego, żeby słuchać, ale też przeżywać na żywo te piękne momenty, których będziemy świadkami. I to jest piątek, potem kolejny dzień to oczywiście kolejne koncerty, również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no bo też pierwszy zagraniczny koncert odnowionej trójki, czyli After Klang, także ustawiony konkurs piosenki, to z kolei 31 marca ten koncert poprowadzi Artur Andrus, a 1 kwietnia Basia Małecka z zespołem. Rok temu Lech Janerka był jedną z gwiazd naszych urodzin. Niewalczyk i Lech Janerka zapraszamy do tańca oczywiście, no i też zapraszamy do trójki cały dzień, nie tylko w paśmie porannym i w paśmie popołudniowym. The Strokes przed nami. 22 minuty po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Jesteśmy na wczasach oczywiście, no bo dzisiaj kolejna rocznica urodzin Wojciecha Młynarskiego, ale też przy okazji hasła wczasy pojawiają się tanie linie lotnicze i jak czytamy na portalu polskieradio24.pl, szef jednej z nich stał się ofiarą żartu, dostał dodatkową opłatę za miejsce na nogi. Ta linia lotnicza faktycznie jest znana z tego, że ma różne opłaty manipulacyjne, no i czasami można na przykład nie zmieścić się z bagażem, co oczywiście skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty. A sytuacja miała miejsce w Irlandii. Restauracja w mieście Navan zażartowała z Michaela O'Leary'ego, dyrektora generalnego linii lotniczych Ryanair. Biorąc przykład z przewoźnika, doliczono do jego rachunku ponad $40 za dodatkowe udogodnienia, między innymi za przestrzeń na nogi. To tak przy okazji tej przestrzeni powietrznej. No dobrze, to zapraszamy. Polskieradio24.pl, jeżeli ktoś ma ochotę poznać tę fascynującą historię i reakcję na żart szefa linii lotniczej. Mały Atlas Burz, Stany równoleżnikowe, to już teraz, a potem jeszcze Boy, Little Numbers, no i będzie godzina 5.30, to za 7 minut. O 5.30 najświeższe doniesienia z kraju, ze świata, czyli skrót serwisu Trójki. Nie. 5:30 na zegarze, więc czas na skrót serwisu Trójki. W studiu jest już Agnieszka Drost. 30 miliardów złotych w ramach KPO zostanie przesuniętych na cele obronne. W tym celu powstanie Fundusz Obronności i Bezpieczeństwa. Zielone światło tej inicjatywie dał rząd. Dziś o projektach związanych z bezpieczeństwem premier Donald Tusk będzie rozmawiał w Warszawie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Policja użyła armatek wodnych do rozpędzenia tłumu demonstrantów zgromadzonych w Izmirze na proteście przeciwko aresztowaniu opozycyjnego burmistrza Stambułu Ekrema Imamoglu. Manifestacje poparcia dla polityka zorganizowano także w innych tureckich miastach. W Sarahane policję obrzucano różnymi przedmiotami, w tym racami, na co służby odpowiedziały gazem pieprzowym i szturmem na protestujących. Imamoglu jest opozycyjnym kandydatem i największym rywalem prezydenta Erdoğana. Co najmniej 16 osób zginęło w pożarach lasów w Korei Południowej. W wyniku trwających od 4 dni pożarów spłonęło ponad 15 tysięcy hektarów lasów i zniszczonych zostało ponad 150 budynków. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjają susza i silny wiatr. Zniszczył on 1000-letnią świątynię w Gyeongsa. Władze zdecydowały o ewakuacji ponad 2,5 tysiąca więźniów z jednego z większych zakładów karnych Gyeongsong. Sprawdzamy prognozę pogody. W środę zachmurzenie przeważnie duże z większymi przejaśnieniami. Jedynie na południowym wschodzie początkowo małe i tam początkowo też zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Tutaj również hasło przymrozki dla tego regionu się pojawia. Przelotne opady deszczu będą się przemieszczać z północnego zachodu na południowy wschód, a na termometrach od 7-9 stopni na północy kraju, tutaj najzimniej, oraz w kotlinach sudeckich, a 10-12 tyle w centrum, do 15-17 na południowym wschodzie. Coś mi świta. 28 minut zostało do godziny 6. The Black Keys i Baby Girl. Yeah. Kocham cię, kochanie moje, czyli Manam za 20 minut szósta. No to jeszcze przegląd prasy. Warto zajrzeć się na portale internetowe. Tym razem Fakt donosi, że mecz Polska-Malta co prawda nie przyniósł większych emocji, ale zakończył się oczekiwanym zwycięstwem biało-czerwonych 2-0 po dwóch trafieniach i słynnych cieszynkach Karola Świderskiego. Okazuje się, że tuż przed meczem reprezentacja gości złamała polskie prawo. Chodzi o ustawę hazardową. Teoretycznie jeden szczegół na bluzach treningowych może kosztować maltańską federację nawet 44 miliony złotych. Taka może być kara i taka może być konsekwencja tego, że na bluzach pojawił się logotyp firmy Buchmacherskiej, która nie posiada licencji Ministerstwa Finansów. Bardzo jestem ciekaw, jak się zakończy ta sytuacja, no bo wygląda na to, że doszło właśnie do popełnienia przestępstwa i teraz kara, a właściwie widełki tej kary również są bardzo ciekawe, bo złamanie tego przepisu, tego paragrafu wynosi od 1555 złotych i 30 groszy do prawie 44 milionów 800 tysięcy złotych. Wszystko zależy od wagi przewinienia. Paragraf trzeci wspomnianego artykułu 110a, paragraf pierwszy kodeksu karnego mówi: w wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego określonego w paragrafie podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Tak

Dancing with Tears in My Eyes, czyli kultowy kawałek Ultravox, to już za nami, a przed nami nowa wersja równie znanego utworu. Bridget Calls Me Baby, czyli Carl's Whisper w nowej wersji, myślę, że równie dobrej co oryginał, chociaż pewnie oryginału nic nie przebije. George Michael, Carl's Whisper również pamiętamy doskonale tę wersję. Pablo Pavo i Ludziki, Przetańczone Serca, no i właściwie takim tanecznym krokiem, bo urodziny 63 programu 3 będziemy celebrowali no, kilka dni, jak już mówiłem dziś, więc proszę się przygotować na różnego rodzaju atrakcje, nie tylko koncertowe, ale również niespodzianki, które dla Państwa mamy. Dzisiaj Maria Dyzma, Mariola, Lucja, Dezyderiusz i Więczysław świętują imieniny. Też wszystkiego najlepszego przy okazji. Irena Dan, Radek Nałęcz. Dziękujemy za dziś. Ciało obok ciała, na mętne spojrzenia lot. Zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa zdarzeń dalszy chłód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone serce.